السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آدابرز، آج اس سلسلے کا 33واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے انا سان نی آگیماس۔ انا، یہ میں آپ کو دوں گا۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ وہ اپنی دوست ساکورا کے ساتھ شیزوکا شہر گئی ہوئی ہیں۔ آج ساکورا اپنی دوست کی شادی کی تقریب میں گئی ہیں۔ انا ساکورا کے کزن کینتا کے ساتھ یونیورسٹی کے میلے میں گئیں۔ وہ فوٹوگرافی کلب کی نمائش میں تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ کینتا اس کلب کے رکن ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 33 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے انا سان نی آگیماس۔ انا، یہ میں آپ کو دوں گا۔ これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 あいえ、マカルメキワザハツカルテヘン。ケンタ、アンナコアプネフォトグラフィークラブケスタールパレゲヘン。 これは僕が富士山で撮った写真です。 یہ تصویر میں نے کوہ فوجی پر کھینچی ہے۔ کورے یعنی یہ، وا یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے، بوک یعنی میں۔ یہ لفظ اکثر لڑکے یا مرد دوستانہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ نا یہ ذیلی موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ فوجی سان کوہ فوجی۔ دے یہ حرف جار ہے جو مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ اس فعل کی تا شکل ہے۔ توریمس لینا یا تصویر کھینچنا، تا شکل سے غیر ماضی کو ظاہر کرتی ہے۔ شاشین تصویر یا فوٹوگراف، دس یعنی ہے۔ یہ جملے کا شائستہ اختتام ہے۔ بوکوگا فوجی سان دے توتا، یعنی میں نے کوہ فوجی پر کھینچی، تو یہ شاشین یعنی تصویر کے بارے میں ہے نا؟ جی بالکل، یعنی میری کوہ فوجی پر کھینچی گئی تصویر، یا وہ تصویر جو میں نے کوہ فوجی پر کھینچی تھی۔ اس صورت میں فعل کی ماضی کی سادہ شکل استعمال کی جاتی ہے، جیسے توتا۔ ماضی کی سادہ شکل یعنی فعل کی تا شکل۔ اچھا، اگر میں کہنا چاہوں کہ کتاب جو میں نے پڑھی، تو کس طرح کہوں گا؟ کتاب کی جاپانی ہے ہوم، اور میں نے پڑھی کے لیے واتاشی گا یوندا۔ چنانچہ کتاب جو میں نے پڑھی کو کہیں گے واتاشی گا یوندا ہوم۔ اچھا، وتاشی گا یوندا ہون۔ تو چلیے اب مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ انا تصویر کو دیکھ کر حیرت سے کہتی ہیں، ا وتاشی دا، ارے یہ تو میں ہوں۔ ا یہ حیرت کا اظہار ہے۔ وتاشی یعنی میں، دا ہوں، ہے یا ہیں، یہ جملے کے اختتام کا بے تکلفانہ انداز ہے۔ یعنی اس تصویر میں انا خود موجود ہیں۔ جی، ایک دو دن قبل جب وہ کوہ فوجی کے خوبصورت مقام پر تھے، اس وقت کینتا نے وہ تصویر کھینچی تھی۔ تو کینتا انا سے کہتے ہیں، اودوروئیتا، آپ حیران ہو گئیں۔ اودوروئیتا، یہ دراصل اس فعل کی تا شکل ہے۔ اودوروکیماس یعنی حیران ہونا۔ مکالمے میں اسے اٹھان کے ساتھ یعنی سوالیہ انداز میں کہا گیا ہے۔ ویسے یہ بے تکلفانہ انداز ہے۔ شائستہ انداز میں یہ ہوگا، اودوروکیماشتا کا۔ آتو دے انا سان نی آگیماس، اس کا لفظی ترجمہ ہے، بعد میں یہ انا کو دوں گا۔ لیکن یہاں کینتا چونکہ انا سے ہی مخاطب ہے، اس لیے یہاں مراد ہے انا، بعد میں اسے میں آپ کو دوں گا۔ آتو دے، بعد میں۔ انا سان یعنی انا یا انا صاحبہ، نی یہاں اس سے مراد ہے کو، آگیماس یعنی دینا۔ جاپانی زبان میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے آپ یا تم کے معنوں میں یہ لفظ ہے اناتا، لیکن عام طور پر اس کا استعمال معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کا نام ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں بھی اس نقطے کو ذہن میں رکھوں گی۔ اس کے بعد آج کا کلیدی جملہ ہے، انا، میں یہ آپ کو دوں گا۔ انا سان نی آگیماس۔ انا اس پیشکش پر حیران ہو کر تصدیق کرتی ہیں، شاشین او کریرن دیس کا، آپ مجھے تصویر دیں گے؟ شاشین تصویر، یہاں اس سے مراد وہ تصویر ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ او یہ مفعول کو ظاہر کرنے والا حرف جار ہے۔ کریر یہ سادہ شکل ہے اس فعل کی کرے مس، یعنی دینا. دس کا یہ تصدیق چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی واقعی ایسا ہی ہے نا. انا اس کے بعد کہتی ہیں اریشی دس، میں خوش ہوں یا مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی. اریشی یہ اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے خوش ہونا، اور دس جملے کے شائستہ اختتام کا لفظ ہے. تو آئیے اب سبق نمبر 33 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کا کلیدی جملہ. انا سان نی آگے مس، انا میں یہ آپ کو دوں گا. これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. آج ہم نے دینا کے لیے دو فعل سیکھے، آگے ماس اور کرے ماس. ایک ہی معنی کے لیے دو فعل جاپانی زبان کی منفرد خصوصیت معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کا درست استعمال کچھ مشکل لگتا ہے. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. جاپانی زبان میں کسی چیز کے دیے جانے کی صورت میں دینے والے اور لینے والے کے لحاظ سے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مکالمے میں کینتا کے استعمال کیے گئے لفظ کی طرح جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ دینے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے آگے مس. ویسے دینے کے معنوں میں عمومی لفظ آگے مس ہی ہے. کوئی چیز دینے کے علاوہ آگے مس کسی کے لیے کوئی کام کر دینے کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ بڑوں کے ساتھ گفتگو کے لیے مناسب نہیں. اس کے لیے زیادہ عزت والا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ساشی آگے مس. دوسری جانب چیز لینے والا شخص جب کہتا ہے کہ مجھے یہ دیں یا فلاں نے مجھے یہ چیز دی، تو وہ اسی عمل یعنی دینا کے لیے جاپانی کا مختلف فعل استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے کرے مس. چنانچہ جب انا نے کینتا سے تصدیق کی کہ کیا آپ واقعی تصویر مجھے دیں گے، تو انا نے دینے کے لیے کرے مس کا لفظ استعمال کیا. اس کے علاوہ افراد خانہ یا دوستوں وغیرہ جیسے قریبی افراد کی جانب سے چیز دینے کے لیے بھی کرے مس استعمال کیا جاتا ہے. ان قریبی افراد کے لیے جاپانی اندرونی حلقے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور وہ ہے اوچی. جاپانی زبان کے درست استعمال کے لیے قریبی افراد یعنی اوچی اور دیگر افراد یعنی سوتو یا بیرونی حلقے سے تعلق رکھنے والے افراد میں فرق کو ملحوظ رکھنا بہت اہم ہے. اوچی یا قریبی افراد کے ساتھ یا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے زیادہ شائستہ الفاظ کی بجائے سادہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں یہ الفاظ کس چیز کا اظہار ہیں؟ نیکو نیکو. مجھے معلوم ہے نیکو نیکو مسکراہٹ کا اظہار ہے. جی بالکل درست، نیکو نیکو مسکراہٹ یعنی خاموشی کے ساتھ خوشی کا اظہار ہے. اور اسی سے ملتا جلتا اظہار کا ایک اور انداز ہے نیا نیا. یہ باچھیں پھیلا کر یا دانت نکال کر ہنسنے کا اظہار ہے. اسے اچھے معنوں میں نہیں لیا جاتا، مثال کے طور پر کسی شخص کا کسی خوبصورت خاتون کو دیکھ کر دانت نکال کر ہنسنا وغیرہ. آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، نیکو نیکو اور نیا نیا. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. یونیورسٹی کے میلے میں طلباء نے کھانوں کے اسٹال لگائے ہوئے تھے، میں نے فرائیڈ نوڈلز کھائے. خزاں کو فنون کا، کھیلوں کا اور خوش خوراکی کا موسم کہا جاتا ہے. یہ بہت اچھا موسم ہے. تو سامعین، آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا انا سان نی آگے مس، انا میں یہ آپ کو دوں گا. اگلے سبق میں انا سمندری خوراک سے لطف اندوز ہوں گی جو شیزوکا میں وافر پائی جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا.